Wauw. Mm-hmm. Wauw. Ja, Marleen, ik zie het. Nee, ik zie het. Het is echt wel mooi. Tja, Coralie, toen je zei dat je zicht op zee wou, had je niet gedacht dat je de hele oceaan zou krijgen, toch, hè? Oh ja, hier kan een vis pas ademen. Heb ik dat goed gedaan of heb ik dat goed gedaan? Je hebt dat goed gedaan. En het was zeker niet gemakkelijk, hè? Nee, want heel veel andere clownvissen wilden deze fantastische plek op. Als je dat maar weet, ze stonden letterlijk aan te schuiven. Mm-hmm. Goed gedaan. En de buurt is echt wel geweldig. Je vindt het hier toch echt wel goed, hè? Ja, ik vind het echt wel goed. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Maar Marleen, ik weet dat de afgrond chic staat met die goede scholen en het zeezicht en zo. Maar hebben we echt zoveel plaats nodig? Coralie, schatje, het gaat over onze kinderen. Ik geef ze het allerbeste. Kijk. Ze worden wakker, ze kijken naar buiten en ze zien een walvis vlak voor hun neus. Shh, straks maak je ze nog wakker. Oh, ja, tuurlijk, sorry. Kijk, ze zijn aan het dromen. We moeten ze nog een naam geven. Wie is allemaal een naam geven? Nu? Oké, dan. We noemen die helft Marleen Junior en de andere helft Coralie Junior. Voilà, klaar. Wat denk je van Nemo? Nemo? Oké, we noemen er eentje Nemo, maar ik heb liever dat de meeste Marleen Junior heten. Ongelooflijk, binnen een paar dagen zijn wij ouders. Ja. En als ze me niet echt een toffe vinden? Marleen. Meneer, serieus. Er zijn meer dan 400 eitjes. Er zal toch wel eentje zijn die je tof vindt. Wat? Weet je nog hoe we kennis maakten? Nee, bewust vergeten. Ik anders wel, hoor. Excuseer, meisje. Wilt u eens kijken? Zit er soms een haak door mijn lip? Oh, je moet dichter komen. Het is echt van binnen. Hier is supervies. Waar is iedereen naartoe? Coralie? Coralie? Coralie? Coralie? School gaan, nog 5 minuutjes. Jij niet, pa. Ik. Oké. Opstaan, opstaan. Hey, al... Dat is verschuld, dat verschuld. Oké, ik ben er altijd op school. Jongen, wow. Nemo! Nemo, niks doen, niks doen. Je gaat er nooit zelf uit geraken. Laat mij maar. Oké, okay, ben je gescheurd? Heb je een barst? Nee. Soms kan je die barst niet voelen omdat je in stromend water zit. Dus heb je een barst? Nee. Ben je duizelig? Nee. Hoeveel strepen heb ik dan? Ben oké. Okay. Antwoord de strepenvraag. 3. Nee, zie je wel, er is absoluut iets mis. Ik heb 1, 2, 3. Is dat alles? Oeh, je bent oké. Okay. En je geluksvin? Gelukkig. Laat dat zien. Ben je zeker dat je naar school wil dit jaar? Want voor mij hoeft het niet, hè? Je kan zeker nog 5 of 6 jaar wachten. Kom aan, pa, het is tijd voor school. Eerst nog poetsen. Wil je dat die ammonie blijft steken, hè? Ja. Poetsen. Oké, klaar. Ah, plekje vergeten. Waar? Daar. Hier, zeg. En hier overal. Spannend. Eerste keer naar school. Hier gaan we. Klaar om te leren en kennis op te doen. En wat mochten we niet vergeten over de diepzee? Het is niet veilig. Alsjeblieft, dankjewel. Bon, eerst zien of de kust veilig is. We piepen en terug. En weer eens piepen en terug. En dan nog 1 keer. Het zijn er weer in. En als je 4 keer wil piepen, dan kan dat eigenlijk. Oké, kom aan, kerel. Papa, misschien zie ik op school wel een echte haai. Dat denk ik niet. Heb jij er al een gezien? Nee, en dat ben ik ook niet van plan. Hoe oud zijn schildpadden? Schildpadden? Ik weet niet. Zijn die plankton van naast ons zegt dat zij schildpadden, dat ze vast 100 jaar kunnen worden. Zo oud. Weet je wat, als ik er ooit een tegenkom, dan vraag ik het. Na mijn koffieklets met de haai, oké? Okay? Wow, wacht, nog niet oversteken. Pak mijn vin. Pa, je gaat toch niet hysterisch doen, zoals in een zoo, hè? Hé, die slak ging ons wel aanvallen, zeg. Maar zou we moeten zijn. Dag, ma. Ik pik jullie weer op na school. Kom maar, stop daarmee. Geef dat terug. Kom, we proberen daar eens. Goeie. Excuseer, vinden we hier ergens de meester? Maar dus, zijn Anneke weet dat boven water komt. Ja, dat gebeurt al eens. Maarten zeker. Marlin, Julien, Jan. Erik, zeg, jij bent een clownvis. Jullie zijn grappig toch, hè? Nou, vertel eens een grap, hè? Ja, iets vettigs. Wel, eigenlijk is dat een soort misverstand. Clownvissen zijn helemaal niet grappiger dan andere vissen. Maar allee, clownen. Ja, doe eens iets plezants. Ja. Oké, ik ken 1 mop. Het is een weekdier. En het wandelt naar een zee. Wel, het wandelt niet echt. Hij zwemt meer. Hè. Wel, eigenlijk beweegt het weekdier niet. Het blijft dus ter plekke. En dan die zeekomkommer. Wel, nee. Je hebt een weekdier en een zeekomkommer. En ze blijven dus plakken, dus vergeet mijn begin. Sheldon, kom direct door de afdeling Johansson. Genoeg gespeeld. Oké, waar zijn jullie? Waar zijn jullie naartoe? Hé, waar zijn jullie? Mag ik ook mee spelen, hè? Ik heb eigenlijk wel liever dat je daar op de spons binnen gaat spelen. Ik zou daar gaan spelen. Wat is er mis met uw vin? Die ziet er raar uit. Auw. Hé, wat heb ik gedaan? Zit braaf, dat is aan een eerste schuildag. Hij is ermee geboren. Het is zijn geluksvin. Ah. Zie je deze tentakel? Die is eigenlijk korter dan al mijn andere tentakels. Maar je kan dat bijna niet zien. Vooral niet als ik er zo mee rondwiggel. Kijk maar. En ik ben allergisch aan H2O. En ik ben een pestkop. Noem eens de zones van de open zee. Kom aan, Nemo. Blijf jij maar hier. En de rest die zingt maar met me mee. Ik vraag me af waar mijn glas naartoe is. Oh, daar zijn jullie. Kom aan boord, sprotjes. Oh, kennis is het neusje van de zalm. Diep ze op en hou ze in je palm. Ah, mag je wel gaan. Hey, hallo. En wie ben jij? Ik ben Nemo. Wel, Nemo, nieuwe sprotjes moeten eerst een oceaanvraag oplossen. Oké. Okay. In welk soort huis woon jij? In een amanamanamon. In een amanamon. Oké, doe jezelf geen pijn. Welkom aan boord, sprotje. Gewoonteinformatie. Hij heeft een klein vinnetje. Als hij wat te veel moet zwemmen, geef hem dan een pauze. 10, 15 minuutjes. Pa, het is tijd om door te gaan. Geen probleem. We blijven samen als groep. Oké, klas. Oogkassen naar voren gericht en niet vergeten. We houden onze ecliptische oesofagitis stijf dicht. En dat is vooral tegen u, Jimmy. Dag, Nemo! Dag, papa! Dag, zon! En pas goed op. Hey, Suske, gaat u dan niet slecht voor de eerste keer? Wel, je moet ze ooit eens durven loslaten, of niet? Ja, ik had het ook lastig toen met een oudste naar de afgrond ging. Ja, je kan dat niet tegen... De afgrond! Ze gaan naar de afgrond! Zijn jullie gek? Waarom ze niet ineens in de pan zweren en opdienen met frieten? Nee, Maarten, kalmeer dat zelf, zie je knol? Zie knol? Eigenlijk vind ik clownvis is me echt niet grappig. Zonde. Alle soorten, de soorten, de soorten doen. Alle soorten die leven in de zee. Er is Porifera, Hydrozoa, Skifozoa, Utozoa, Stenophora, Pleozoa, Kulinerata. Mollusken en Gastropada, Atrofada, Echinerma, Blubbeboa en Cordata vissen allemaal. Kom aan, iedereen! De vette wat er is doen. Swip, swip, swip. Swip, swip, swip. Swip, swip, swip. Alleen de meisjes nu. Zeewier is bon, taal zijn kracht. Oké, ten afgrond. Vooruit, spratjes, ga maar op onderzoek, maar niet te ver. Stromalitische cyaanbacterie, verzamelen. Een heel ecosysteem vervat in één minuscuul stipje. Er zitten meer proteïnepaarden in deze ene bacterie. Kom aan, zijn alle zandkorrels van de zee samen. Kom aan, zeg maar. Porifera, Hydrozoa, Skifozoa, Antozoa, Stenophora, Bryozoa en Coletera... Hé, hey, jongens, wacht even! Wow. Cool. Je bleef grijp! Oh, zeg, nu ben ik van mijn eend. Ik weet wat dat is. Zijn plankton heeft het al eens gezien. Hij zei dat het een bloot was. Wauw, dat is een hele grote bloot. Kijk wat ik durf. Ik ga die blote aanraken. Ah ja, durven jullie dichter misschien? Ik wel. Voilà. Kom aan, Limo. Hoe ver durf jij? Wel, mijn papa zegt dat het niet veilig is. Limo, nee! Huh? Ach, je was bijna in open zee gezwommen. Nee. Ik ging het echt... Goed dat ik in de buurt was. Als ik er niet was geweest, dan... Nee, hij ging helemaal niet zwemmen. Ja, want hij was veel te bang. Dat is niet waar. Jongens, dit gaat jullie niks aan. En wees blij dat ik het niet aan jullie ouders vertel. Je weet dat je niet goed kan zwemmen. Ik kan dat wel, pa. Oké? Nee, niet oké. Jij zou hier zelfs niet mogen zijn. Oké, ik had gelijk. Weet je wat? School binnen een jaar of twee. Nee, pa. Alleen omdat jij schrik hebt. Luister, je bent er nog niet klaar voor en je komt pas terug als je het wel bent. Je denkt dat je al die dingen kan, maar je kan het niet, Nemo. Ik haat je. Er is niets te zien verzamelen. Daar ginds. Excuseer, kan ik iets voor u doen? Ik ben wetenschapper. Is er een probleem? Het spijt me. Ik wou u niet onderbreken. Maar hij zwemt helemaal niet goed. En ik denk dat het nog een beetje te vroeg is voor hem om in het diep te gaan zonder padmeester. Wel, ik verzeker u dat hij veilig is bij mij. Ja, ik geloof u wel. Maar uw klas is zeer groot en hij kan makkelijk wel uit uw zicht wegglippen. Als u even niet kijkt, maar ik bedoel niet dat u... Oh, lala! Niemand zwemt naar de zee! Nemo! Wat ben je verdorie aan het doen? Het is daar veel te gevaarlijk. Nu moet ik je weer komen halen en voor je het weet, dan gebeuren er ongelukken. Kom terug, zeg ik. Ik zei, kom meteen terug, nu. Stop! Nog één beweging, makker. Durf niet, hè. Als je één vin uitsteekt naar die boot, hoor je wat ik zeg? Raak die boot niet aan. Nemo! En gebruik die vinnen nu maar om onmiddellijk terug te komen, Nemo. Onmiddellijk! Je zit dik in de penarie, ventje. Hoor je me? nee! Nemo! Nemo! Nemo! Nee! Nemo! Nemo! Nee! Nee, alsjeblieft, nee! Nee, nee! Heeft er iemand een boot gezien? Kom aan, we vinden een boot! Ze hebben mensen! Uit de weg, ja! Mensen, help me dan, alsjeblieft! Wat gaan we? Oh, sorry. Ik had u niet gezien. Oh. Nee, alles oké? Okay? Hij is weg. Allee, nee, hij is weg. Hij is weg. Hij komt wel terecht. Nee, ze hebben hem meegepakt. Ik moet die boot vinden. Een boot? Hé, hey, ik heb een boot gezien. Echt waar? Aha, hij is er gepasseerd, nog niet zo lang geleden. En was hij wit? Hi, ik ben Dory. Waar? Langs waar? Oh, langs hier. Ja, hij ging langs hier. Volg me. Dank u. Hartelijk dank u. Geen probleem. Zwemmen. Wat? Is een oceaan niet groot genoeg voor jou of zo? Huh? Heb je een probleem, ventje? Hè? Hè? Wel? Wil je vechten of zo? Ja. Oh, ik ben al bang. Nee, rustig aan. Zit me niet op de schip, ja. Waar heb je het toch over? Je ging me laten zien langs waar de boot ging. Een boot? Hé, ik heb er een gezien. Hij kwam hier nog maar net voorbij. Hij ging langs hier. Ja, hij ging langs hier. Volg hem maar! Wacht eens even. Wat is hier aan de hand? Je zei daar straks toch al waar de boot naartoe ging. Ah, ja? Oh, nee. Als dat hier een mop is, dan is ze heel, heel flauw. En ik weet wat flauw is. Ik ben een clownvis. Nee, het is waar. Ik weet dat het niet grappig is. Het spijt me zo. Zie je, ik heb een probleem met mijn korte termijn geheugen. Korte termijn geheugen? Niet te geloven. Nee, het is waar. Ik vergeet alles onmiddellijk. Het is een familietrek. Wel, tenminste, dat denk ik toch. Waar zijn die? Kan ik u helpen? Er is iets mis met u. Serieus. Ik verdoe hier echt mijn tijd. Ik moet mijn zoon vinden. Hallo. Ella! De naam is Bruce. Ja, ik snap het wel. Waarom ze in een haai vertrouwen, hè? Zo, wat doen twee lekker dingetjes nog zo laat hier op straat, hè? Nikske, wij doen hier nikske, wij zijn hier zelfs niet. Wauw, zeg, lekker stukjes. Geen goesting om even mee te gaan naar een gezellig samen, hè? Je bedoelt een feestje? Ja, zoiets, een feestje. Wat zeg je? Oh, ik hou van feestjes. Dat kan leuk zijn, feestjes. Ja, feestjes zijn heel tof en we zouden heel graag, maar ik heb al een ander feestje. Oh, come on, ik drink aan. Oké, eentje dan. Nu te dichtbij komen, meisje. Die ballonnen zijn nogal aan de gevoelige kant. Je wilt echt niet meemaken dat er een ploft. Anker, Rico. Aan doorzetten gaan, Bruce. Eindelijk. We hebben bezoek. Dat werd wel tijd, maat. We hebben ons veugerecht al op en ik ben nog altijd dood van de honger. We hebben een aanval van vrouwzucht. Kom aan, we beginnen eraan. Oké, deze bijeenkomst is nu officieel geopend. Laat ons beginnen met de eet. Ik ben een lieve haai. Geen gevaarlijke allesvreter. Als ik dat imago wil veranderen, begin ik eerst bij mezelf. Vissen zijn vrienden. geen voedsel. Behalve stinkende dolfijnen. Dolfijnen, ja. Die vinden alle nagen zo tof. Oké, okay, nou ben ik. Ik ben een flipperende dolfijn. Flippers zijn ze echt reuze fijn. Oké okay, dan. Vandaag doen we stap 5. Nodig eens een vis uit. Heeft iedereen zijn vriendje mee? Ik wel. Hey, Lappie. En jij, Enko? Ah, wel. Ik heb hem iets te hevig gekust, mannenvriend. Geen probleem, maat. Ik had wel gedacht dat dit een moeilijk onderdeel zou zijn. Je mocht er eentje van mij lenen. Bedankt, maat. Walge me kan er geire zien, hè? En nu de getuigenissen. Ik begin. Hallo, mijn naam is Bruce. Hallo, Bruce. Dat is nu al 3 weken dat ik geen vis meer gegeten heb. Op mijn erewoord. En als ik lieg, draait me dan maar in de soep. Je bent echt een bron van inspiratie. Halleluja. Goed zo, de volgende. Ik. Ja, dat lief grietje hier vooraan. Wow. Kom maar naar hier. Ik ben Dory. Hallo, Dory. En wel, ik denk dat ik nog nooit een vis gegeten heb. Hé, hey, dat is ongelooflijk, Dory. Fantastisch, maat. Oh, ik ben blij dat dat van mijn hart is. Oké, okay, dan. Nog iemand? En hoe zit het met u, maat? Wat is uw probleem? Ik heb geen probleem. Oh, oké. Okay. Ontkenning. Begin gewoon met uw naam. Oké. Okay. Hallo? Mijn naam is Marlin. Ik ben een clownvis. Een clownvis? Allega! Kom aan, vertel eens een mop. Oh, ik ben zot van moppen. Wel, ik ken eigenlijk wel een mop. Nogal een goeie. Er is een weekdier dat zich dus voorsleept naar een zeekomkommer. Normaal gezien praten zeekomkommers nooit, maar in een mop praat dus iedereen. Dus zegt een weekdier tegen die zeekomkommer... Nemo! Nemo! Nemo! Ik snap ze niet. Voor een clownvis is hem niet echt grappig. Nee, hij is mijn zoon. Hij werd meegenomen door duikers. Oh, nee, je arme vis. Oh, mensen, die passen toch echt dat alles van hun is. Zijn zeker Amerikanen. Kijk, daar is pas de vader. Op zoek naar zijn kleinzoonlijke. Oh, wat willen die tekens toch zeggen? Ik heb mijn vader nooit gekend. Kom hier. Rumskrif. Dat is allemaal maten, man. Ik kan geen mensen taal. Wel, dan zoeken wij een vis die dat wel kan. Hé, hey, kijk, haal je. Nee, sorry. Hey, gasten. Nee, Dory. Hé, hey, dat is van mij. Dory, stop daarmee. Au. Oh, sorry. Alles oké? Okay? Sorry, Dory. Ja, ben goed. Bij mijn neus. Bloed dan nu? Oh. Au. Dory, alles in orde? Oeh, dat is goed. Interventie! Een hapje maar! Houd u in, maat! Vergeet het niet, broers! Vissen zijn vrienden! Geef voedsel! Voedsel! Dory, pas op! Ik eet vanavond vis! Denk aan een gelofte, maat! Hier, hapje! We zitten vast en we moeten hieruit geraken. Wie is daar? Dory, help me een uitgang zoeken. Sorry, kom straks maar eens terug. We proberen te ontsnappen. Oké, geen nooduitgang. Er moet toch een nooduitgang zijn. Kijk, wat is dat hier? Escape. Wat staat dat hier te doen? Dat is het Engels voor nooduitgang. Kom aan. Hier is Bruske. Hé, hey, momentje. Jij kan lezen? Ik kan lezen? Ah ja, ik kan lezen! Ah, wel hier, lees die dan! Ja, met die heksen! En je gewoze vader nooit niet gekend! Wat dat toch zo lichaam! Oh nee, dat stopt hier! Nee, broers, focus! Oh, sorry voor dat... Het is niet waar, hè, Bruce? Wat? Maak de gewichtsen! Oh, is het feestje gedaan? Proper. Papa! Baba, maak de patiënt klaar voor zijn kroon, alsjeblieft. En ik heb nog wat watjes nodig. Oké, zoetje. Ah, mijn kleine. Schoolvisker, hè. Valt hem vechtend voor zijn leven tussen de riffen. En ik heb hem gered. En, werkt de verloving al? Mijn bubbels. Hij houdt van bubbels. Bonjour. Kalm aan, manneke. Er is hier niks om bang voor te zijn. Oh, kijk eens hoe bang hij is. Ik wil naar huis. Met jullie waar mijn papa is? Skatje, je papa zit verzekerd nog in de dierenwinkel. Dierenwinkel? Ja, zoals ik. Ik kom bijvoorbeeld uit een aquado. Dierenpaleis. Visorama. Pastorke. eBay. En van welke kom jij? Ik kom uit de oceaan. Ah, de oceaan. De oceaan! Ah! Oh, ah! Hij is helemaal nog niet ontsmet. Jacques! Oui. Poetsen! Oui. De zee! Oh, la mer! Bon. Voilà, hij is proper. Wow, de grote blauwe zee. Hoe is die? Groot en blauw. Ik wist het. Jongen, als je iets nodig hebt, vraag je dan tante. Hè? Dan ben ik. En als ik er niet ben, kan je altijd met mijn zuster praten. Hé, hoe gaat het? Luister nooit naar wat mijn zuster zegt. Ze is stapelgek. Spreek duidelijk, sterren. Xee, we hebben een live show. Oh, mannen. Oké, okay, waar hebben we? Wortelkanaal. En aan de foto's te zien, wat Fries hier doen. Rubberdomklem al klaar. Ja. Met welke instrumenten? Alligatorboor, dat is zijn favoriete laatste dit. Ik zie niks, Tij. Nu gebruikt hij de Shelder-techniek. Nee, hij gebruikt de headstroomveil. Dat is geen headstroomveil. Het is een K-flex. Het middenstuk is gevormd als een traan. Duidelijk een headstroom. Nee, K-flex. Headstroom. K-flex! Headstroom! Ah, voilà. Met je hulp graag. Ik laat hem wel af. Voilà, en spoelen. De mond van de mensen is een vreselijke plaats. Hey, Nigel. Heb ik iets gemist? Ben ik te laat? Karotenkanaal, kijk. Wortelkanaal. Met welke instrumenten? Alligatorboor. Zijn favoriet, hè. Hopelijk krijgt hij geen ontsteking in de secundaire portaalterminus. Hallo. Wie is dat? Verse vis. De tandarts ving hem in de zee. Uit de grote plas. Enfin, van mijn geburen dus. Sorry, moest ik al eens naar u gehapt hebben. Hè. Vissen zwemmen, vogels eten. Hé. Hey. Oh. Nee. Die zijn niet voor u. Het zijn de mijne. Kom aan. Vraag hem mee. Fort. Oh, de foto is kapot. Dat is nu ons Darla's, is mijn nichtje. Wordt er 8 deze week. Hé, mijn kleine, zeg eens dag tegen je nieuwe mama. Ze komt je nu vrijdagmiddag oppikken. Jij bent haar cadeau. Shh, dat blijft tussen ons een geheimpje. Zo, meneer Buschot, terwijl de vulling droogt, ga ik even naar het kleinskamertje. Ik ben zo terug, hè. Oh, Darla. Wat? Wat is er met haar? Ze bleef maar schudden met die zak. Arme dobber. Hij was het cadeau vorig jaar. Weggechast door de grote witte pot. Zij is een vijs moordenaar. Daar ga ik niet meer mee. Ik moet terug naar mijn papa. Ah, papa! Help me! Hij zit vast. Raak hem niet aan. Raak hem niet aan. Helpen. Nee, je bent er zelf in geraakt, dus kan je er zelf uit ook. Gilles. Ik wil het hem gewoon zien doen, oké? Kom. Nu, spartel eerst hard met je vinnen, dan je staart. Ik kan dat niet. Ik heb een slechte vin. Je bent niet de enige. Concentreer je gewoon op wat je moet doen. Perfect. Die is gelukt. Ik heb voor je gedaan, Chavis. Wauw, van Nocian. Lek Higiel. Ja. Die plek ken ik. Waar denkt hij nu aan, hè? Ik denk dat vanavond we die jongens goed moeten verwelkomen. Zeg, manneke, hoe heet jij nu eigenlijk? Nemo. Ik ben Nemo. Nemo. I think some... voorzichtig met die naar. Wat staat erop? Dory! Ja, die zeko heeft mij geld. Wakker worden, staan! Kom aan, opstaan! Kom aan! Ja, blauw is mijn natuurlijke kleur. Sta op! Kijk uit, ga je niet te vissen! Dory! Dat was mijn enige kans om mijn zoon te vinden en die ben ik kwijt. Eigen zwart kuikerko. Als alles u tegen zit, weet je wat je dan moet doen? Moet niet weten wat je moet doen. Blijven zwemmen, blijven zwemmen, blijven zwemmen, zwemmen, zwemmen. Wat doen we dan? We zwemmen, zwemmen. Dory, niet zingen. Dory. Ik hou van zwemmen. Dory. Als je zwemt. In de diepste. Ja, lap. Nu krijg ik van heel de dag dat liedje niet meer uit mijn kop. Sorry. Dory, kan jij iets zien? Ah, voel iets. Dat was ik. Sorry. Wie is daar? Wie is daar? Wie is daar? Ik natuurlijk. Ben jij mijn geweten? Ja, ik ben je geweten. Het is lang geleden, vind je ook niet. Hoe is het ermee? Mag niet klagen. Ja, goed zo. Wel, Dory, zeg mij nu eens... Zie jij hier ergens iets? Ik zie een licht. Een licht? Ja, ginder. Hey, je weet, ben ik dood? Nee, ik zie het ook. Wat is dat? Het is zo prachtig. Ik voel me zo gelukkig. En dat is al heel wat voor mij. Ik wil het aanraken. Oh. Hey, kom terug. Kom terug, jij. Ik ga je pakken. Ik krijg je toch wel. Ik ga je pakken. Ik speel met jou. Ik ga je pakken. Ik word je bovenste beste vriend. Goed gevoel is weg. Ah! Ik zie niks. Ik weet niet waar ik zwem. Hey, kijk, een bril. Lees het. Kunt je hem een beetje dichterbij brengen? Want ik heb dat licht nodig. Ja, dat is goed. Ja, en nu een beetje stiller. Lees, zeg ik. Oké. Meneer de baas uit me. De eerste zin is P-Sherman. P-Sherman, dat slaat nergens op. Tweede zin, 42, 2, ba. Licht graag! Voilà. Wallaby, wally, way. De tweede zin is 42, wallaby, way. Ben je bijna klaar? Snel, geen druk. Ja, eigenlijk wel druk, heel veel druk. Raad onder druk, gokken. Zit niet. Ik ben dood. Ben dood gegaan, ben dood. Ben ze pietje, oh yeah. Geen vissticks op uw bord, vissticks op uw bord. Jij bent nu op dieet, Dory. Op dieet. Dory, je bent op... Wat stond er eigenlijk op? Wat stond er op die bril? Pijama 42, Wallaby Way, Sydney. Ik wist nog wat erop stond. Ik die altijd alles vergeet, maar ik weet het nu weer. Wacht, waar is dat? Geen idee, maar dat geeft niet. Ik wist het toch. Pyjama 42 van de B-Way Sydney. Ik weet het nog altijd. moi. Comme marmée. Naam, rang, nummer. Nemo. Broeder Dick, aan u. Nemo, nieuwkomer van Oranje en Wit. U werd geroepen tot dit beraad op de berg Wanahakalugi om ons te vervoegen in het broederschap der Aquaria. Huh? We willen jou in de club, jongen. Echt? Als je erin slaagt te zwemmen door de ring van vuur. Zet de ring van vuur aan. De ring van vuur. Oh, kom dat toch. De ring van vuur. Bubbles, bubbles, zeg maar bubbles. Kan het echt niet anders? Hij is nog maar een jongen. Vanaf dit moment zult u gekend zijn als Haaienbrok. Haaienbrok, oehaha. Welkom, broeder Haaienbrok. Haaienbrok, oehaha. Genoeg gehaaienbrok. Haaienbrok, oehaha. Oké, Haaienbrok is nu een van ons, ja? Akkoord. We mogen hem niet zomaar laten doodgaan. Darla komt over 5 dagen. Dus wat gaan we doen? Ik weet wat we nu gaan doen. We gaan hem hier uithalen. We gaan hem helpen ontsnappen. Ontsnappen? Echt? We ontsnappen allemaal. Gil, nee, niet weer zo'n geniaal ontsnappingsplan. Sorry, maar die werken nooit. Waarom zou het deze keer wel werken? Wel, nu hebben we hem. Ja? Zie je die filter? Ja. Jij bent de enige die daar in en uit kan. Wat jij nu moet doen is... Je neemt een steentje mee naar binnen en blokkeert de motor. Als dat gebeurt, wordt het water vuiler en vuiler. En is de tandarts wel verplicht het aquarium zelf schoon te maken. En dan haalt hij ons er allemaal uit, stopt ons in plastic zakjes... en rollen wij ons van de tafel af door het venster langs de lijf... op de bosjes in de straat over de hoop. Het plan is waterdicht. Wie is mee? Ik. Ik. Volgens mij ben je gek. Oh. Het is niet persoonlijk, jongen, maar je bent niet echt een topzwemmer. Toch wel. Hij kan dit aan. Toch, Haaienbrok? Wat denk je? We doen het. Sydney. Waar ga jij heen? Ik kan naar B-Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Als je wil weten waar ik heen ga, wel, dan moet ik absoluut heen naar B-Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Waar? Het spijt me, ik hoor je niet. B-Sherman 42, Wallaby Way. Excuseert u mij. Excuseer u mij. B-Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Hallo? Wacht. Ik kan u niet... Hé, wacht eens. Een momentje, ik probeer iets te vragen. Oké, jongens, kom terug alsjeblieft. Eén klein vraagje. Ik wil naar... ze zijn weer in BDB. Waarom moet ik dat nu toch altijd blijven herhalen? Ik herhaal dus, ik word er echt niet moe van. Oké. Het zit dus zo. Wel, ik denk dus dat het voor iedereen eigenlijk beter is dat ik vanaf nu verder ga, maar dan alleen. Oké. Compleet alleen. En zonder, wel, niet echt zonder u. Ik bedoel, het is maar, jij mag er zelf... niet bij zijn. Huh? Ben ik... Ik wil je niet kwetsen. Jij wilt mij dus weg hebben? Wel, ik bedoel niet... Ja. Het is maar, weet je, dat ik geen vertraging meer wil. En jij bent een van die vissers die voor vertragingen zorgen. Pas op, dat kan soms goed zijn. Er is een hele groep vissen die... Vertraagvissen. Je bedoelt... Je moet niet van mij hebben. Nee, dat is het zeker niet. Het is juist omdat ik u graag heb dat ik u er niet bij wil. Het is een complex gevoel. Oh, nu wenen. Ik heb je graag. Hé, hey, jij. Mevrouw, valt die man u soms lastig? Dat weet ik niet meer. Is dat zo? Nee. We waren gewoon... Zeg, weten jullie soms de weg niet naar thuis? Sorry, vriend. We praten tegen mevrouw, niet tegen u. Hé, hey, houdt u van raadsels? Oké, zoals tijdens de repetitie, heren. Oké, wat zijn we? Raad eens. Oh, die heb ik nogal gezien. Ik ben een vis met een neus als een zwaard. Wacht. Het is een zwaardvis. Hé, vlaamgast, laat ze zelf raden. Het rijmt op beeft. Oh, het ligt op het tipje van mijn tong. Beeft. Ik heb het wel gezien. Waar? Veel armen die inkt doen vloeien. Mossel. Bijna goed. Al die willen te kaperen varen, het moet aan mannen met baarden zijn. Wat is dat goed? Wil er nu eindelijk iemand de weg wijzen? Wil er nu eindelijk iemand mij de weg wijzen? Het is niet om te lachen. Bla bla bla, ik kik bla. Bla bla bla bla, ik kik. Dank u. Oh nee. Hé, kom terug. Hé, wat scheelt er? Wat scheelt er? Terwijl die mimespelers zich daar aan het amuseren zijn, ben ik mijlenver van huis. Bij een vis die haar eigen naam zelfs vergeet. Amai, dat is frustrerend. Nogal. En ondertussen is mijn zoon in gevaar. Je zoon Ludo? Nemo. Ja, dat is het. Maar het speelt geen rol, want geen enkele vis in deze grote oceaan wil mij helpen. Maar ik help u toch. Wacht hier maar. Hey, gasten. Valt meneer u weer al lastig? Nee, het is een goede gast. Laat hem maar gerust. Hij is zijn zoon kwijt, Fabio. Kennen jullie B. Schuimen 42 Wallaby Way, Sydney? Sydney? Oh, dat zeker. Wel, onze Ronnie heeft toch familie in Sydney? Hey, Ronnie? Zeker weten. Oh, hey, ze kennen Sydney. En je weet toch ook hoe je daar geraakt? Wat je moet doen is de OAG nemen. Dat is de Oost-Australische Golfstroom. Grote stroom. Kan niet missen. Die ligt daar ergens. En dan volg je die zo ongeveer ik weet het niet. Wat denken jullie, gasten? Zo'n 3 zeemijl? En die zeestroom die sleurt je in één keer mee tot Sydney. Geweldig. Dory, kom hier. Alsjeblieft, ik ben maar een helper. Overal zo'n beetje helpen, dat ben ik. Oké, mannen, zeg, bedankt, hè. Nou, graag gedaan. En ik vervolg minder stressen, oké, maar... Hé, hey, gasten, jij kunt de mensen nu al bezighouden. Dag, hè. Juffrouw, nog één ding. Ja. Als je aan een geul komt, zwem erdoor. Niet erover. Geul, erdoor, niet erover. Dat onthou ik. Hé. Hé, niet zo vlug, collega. Wacht eens. Wacht. Ik moet je nog iets zeggen. Wow. Leuke geul. Oké, langs hier. Nee, slechte geul. Slechte geul. Kom aan, we zwemmen er gewoon over. Oh, collega. Ga die rebellen rinkelen. Iets zegt mij dat we er door moeten zwemmen. Niet erover. Heb je dat ding al wel eens bekeken? Dat is gewoon levensgevaarlijk. Sorry, maar ik denk echt dat we er door moeten. En ik denk echt van niet. Erover dus. Kom aan, vertrouw me nu maar. Ja, vertrouwen. Ja, vertrouwen, dat is wat vrienden doen. Kijk, daar blinkt iets. Waar? Oeh, het zwom net over de geul. Kom aan, erachter. Oké. Wow, zo helder dat het is. Absoluut. En kijk, daar is de stroom. We zijn er al bijna. Hé, hey, kleinke. En jij wou door die geul zwemmen. Ik noem hem Blubber en hij is van mij. En hij wordt dan mijn Blubber. Kom hier, Blubber. Kom hier, kleine Blubber. Kijk je bootjes, ja, kan mij dan ook houden. Au! Dory, dat is een kwal. Stoute Blubber. Ga weg. Kom hier, laat eens zien. Niet aankomen. Ik zal er niet aankomen, gewoon kijken. Hé, hey, hoe komt dat? Jou heeft dat niet gestoken? Jawel. Het is alleen... Stilhouden. Ik woon in een anemoon en ik ben gewoon aan dat soort steken. Kom hier. Au. Valt wel mee. Je redt het wel. En nu niet meer vergeten, oké? Ja. En je raakt die kwallen niet meer aan. Gelukkig was het dit keer zo'n klein kwalletje. Boom. Niet bewegen. Grote problemen, Dory. Hé, hey, kijk eens. Boing, boing. Dory! Dory! Dan als je kan. We springen op hun kop. Het zal geen pijn doen. De koppen steken niet. Dat is het. Twee op rij. Doe dat maar eens. Oké, luister naar mij. Ik heb een idee. Een spel. Een spel. Ja. Oh, fantastisch. Kies mij. Oké, het zit dus zo. Wie het zelfs wegspringt uit deze hoop kwallen wint. Oké. Regels. Blijf van de tentakels. Alleen de kop. Iets over tentakels. Dat snap ik. Ik ben vrij sterk. Nee. Wacht. Niet zomaar iets over tentakels. Alles erover, Dory. Snel zijn als je wilt winnen. Dory. Boing. Dus we spelen met de dood nu. Dat zijn we aan het doen. En het is nog plezant ook. Oké, dat kan ik ook. Op het gemak. Ja, op het gemak. Maar dat gaat je zeker nu weer. Daar ben ik niet zo zeker van. Geef het op, ouwe. Mij haal je toch niet in. Ik ben gewoon de TGV. Hey, Dory. Vergeet mijn gezicht niet, hè. Huh? Uw gezicht? Ja, want vanaf nu zie je alleen nog mijn staart. Links, rechts, terug, terug. En voilà. De clownvis is de winnaar! Woehoe! Applausje voor ons twee! Dory? Oh nee. Dory! Dory! Dory! Dory! Nee, nee, je bent goed bezig. Je bent zelfs aan het winnen. Maar je moet wakker blijven. Waar woont P. Sherman? P. Sherman, Wallaby, waar is het niet? Dat is het! Wakker blijven, wakker blijven. Wakker blijven, wakker blijven! Wakker. P. Sherman. Wakker. 42, Wallaby. Nemo. Jij mist je vader, hè, Haaienbrok? Ja. Wel, wees blij dat er tenminste iemand is die op zoek is naar jou. Hij zoekt me toch niet. Hij is bang van de oceaan. Sterren, op beweging. Het is als een vierde tas koffie, het kan niet lang meer duren. Blijf op je post. Van mijn eerste poging, geland op iets scherps. Ik had op het toilet gemikt. Het toilet? Elke afvoer leidt naar de oceaan, jongen. Wauw. Hoeveel keer heb je al geprobeerd te ontsnappen? De tel kwijt. Vissen horen niet achter glas. Het vertroebelt je blik. Bubbels! Ja, sanitaire stop! Heeft juist de nummer gepakt! We hebben 4:30! Dit is jouw moment. Kom aan, je kunt het, manneke. Oké, we moeten snel zijn. Eenmaal binnen, zwem je door naar de bodem van de tank en ik praat je door de rest. Oké. Kom op, fluitje van een schelp. Goed gedaan! Hoor je mij? Ja! Hier komt een steentje. En zie je daar een kleine opening? Oké, binnen zie je een draaiend schoeprad. Schuif nu heel voorzichtig het steentje in het schoeprad, zodat het blokkeert. Voorzichtig, voorzichtig, jongen! Ik kan het niet! Jill, het is veel te gevaarlijk. Hij redt het wel. Probeer het nog eens. Oké. Goed zo, jongen. Heel voorzichtig. Zit erin. Het is hem gelukt. Buikwerk, maatje. En nu via de buis naar buiten. Focus, haast. Haast. Oh, elle est heeft. Hé, hey, haast! Oh. Wat is er gebeurd? Ah, heb alles gezien, haast. Eerst waren jullie zo, wow! En dan waren wij, wow! En dan waren jullie, wow. Waar heb je het toch over? Jij, miniman, jij tegen de kwallen. Spektakel met tentakels. De max. Oh, mijn maag, zeg. Oh, haast niet overgeven op mijn schild, hè. Snijd gesymboliseerd. Dus meneer Schildpad. Wauw, haast, meneer Schildpad is mijn vader. De naam is Crush. Crush? Echt waar? Oké, okay, Crush. Luister, ik moet dringend naar de Oost-Australische golfstroom. OAG? Haast. Je zit er middenin. Kijk maar rond. Pak het geld, haast! Pak het geld! Wat brengt jou op deze mooie dag naar de OAH? Wel, Dory en ik moeten in Sydney geraken. Dory! Dory, is oké? Ah, ons klein blootje. Zij zit op mijn in, haast. Dory, Dory! Dory! Oh, Dory. Sorry, sorry, sorry, sorry. Het is allemaal mijn schuld. Het is allemaal mijn schuld. 20, 30 millimeters! Is gezien! Gezien! Turbo af, haast. Laat Puk maar eens doen. Hij kan nou wel solo. Kwalleman, nageslacht. Nageslacht, kwalleman. Kwallen, mega. Hola. Wel, blijkbaar heb ik iets gedaan dat hier in de smaak valt. De maxgast. Au. Hoven maar, zoon. Oh, het is bangelijk, kwalleman. Als onze kleine hartjes nog eetjes zijn, laten we zacht door het strand om uit te komen. En dan, hola, die. Ze vinden hun weg zelf terug naar de zee. Helemaal alleen? Tja. Ja, maar haast, hoe weet je of ze klaar zijn? Wel, je weet het nooit, maar als zij het weten, weet jij het ook, weet je wel? Hé, hey, kijk eens iedereen! Hé, hey, kindergast, het is Kwalleman! Kom aan, waar wacht je op? Ik heb lucht nodig! Jongens, één tegelijk! Sorry, ik heb misschien hier of daar wat overdreven. En waar ga je naartoe? Wel, ze hebben mijn zoontje afgepakt. Ze hebben mijn zoontje van mij weggenomen. Het is niet waar. Wat is er gebeurd? Nee, jongens. Ik wil hier niet over praten. Alsjeblieft. Wel, oké. Okay. Ik woon dus in een rif. Hier heel, heel ver vandaan. Oeh, dat wordt spannend. Ik voel het al. Mijn zoon, Nemo... Ja, hij was kwaad op mij. Misschien was het niet gebeurd als ik niet zo hard was geweest. Ik weet het niet. In elk geval, hij zwom in het diep naar die boot. En toen hij daar was, kwamen die duikers opeens. En ik wou ze wel stoppen, maar de boot was te vlug. Dus zwommen wij de oceaan in om hem te volgen. Maar ik kon hem niet tegenhouden. En toen zwam niemand spa en mag erna. En dan botsen op drie vraatzuchtige haaien. Joh, ze weg, dus hun heb te blazen. Amai, zeg, dat is bangelijk. en dan duk die duizenden meters diep naar het donkerste van de zee. Het is er gruwelijk donker daar. Je ziet er echt geen steek. Alles goed, Charles. En het enige wat je ziet daar beneden is het licht van een vreemd, gruwelijk dier met vlijmscherpe tanden. Goed gepareerd. En dan moest hij losbreken uit hem met twee kleine vissen. Hij heeft de hele oceaan doorzocht. Met de Oost-Australische stroom. En dat betekent dat hij waarschijnlijk op weg is naar hier? Dan moet hij over een paar dagen in Sydney aankomen. Ik bedoel, het lijkt wel of niets hem zal tegenhouden voordat hem zijn zoon terug heeft. Ik hoop maar dat lukt. Dat is nog eens een toegewaarde vader als je het mij vraagt. Wilt u nu alsjeblieft zwijgen? Vliegende ratten? De event is op zoek naar zijn zoon Nemo. Nemo? Hij heeft meegenomen dat drift door duikers. En die klopt... Hier, pas kan. Kom terug. Hey, zeg dan nog eens. Je zei iets over Nemo. Om mij? Het laatste dat ik weet, hij is onderweg naar de haven. Geweldig! Geen idee, maar wat je ook doet, zegt niets over D.A.R. Het is oké, ik weet over wie je het hebt. Jill? Hey, hi, Brock. Het spijt me dat ik de film... Ik ben degene die spijt moet hebben. Ik wou zo graag weg van hier. Ik wou zo graag de oceaan weer proeven. Ik wou jou zelfs in gevaar brengen om daar te geraken. Niets is zoveel waard. Het spijt me dat ik je niet terug kan brengen naar je vader. Oh, hey. Wow, dat is ook een manier om een tand te trekken, hè. Ja, rotkinderen. Wel, maar goed dat ik de juiste trok, hè, meneer de minister. Oh. Hey, Nigel, hij heeft net een tand getrokken. Oh. Heeft hij het periodontale ligament losgemaakt met de elevator? Oh, wat probeer ik nu? Nemo, waar is Nemo? Ik moet hem spreken. Wat is er? Uw vader trotseert de hele oceaan op zoek naar u. Vader? Wow. Echt? Ja. Hij heeft duizenden kilometers afgelegd. Hij vocht tegen haaien en kwallen haaien? En alle soorten. Dat kan hem niet zijn. Zeker van? Wacht eens, hoe heette nu het lik op die tovenaar? Tita Merlijn? Marlin? Dat is Marlin, de clownvis van het huis. Dus mijn papa heeft tegen een haai gevochten. Ik heb horen zeggen tegen drie. Drie haai? Dat zijn 6114 tanden. Weet je, maat, toen onze grote tandentrekker hier u opviste, volgde uw vader de boot alsof ze leven ervan af. Hij zwemt maar en hij zwemt maar. En hij doet alles wat hij kan. En dan vang je drie reusachtige haaien. En hij blaast op. En dan duikt hij duizenden meters diep waar hij een monster op met van die megatanden. Hij plakt het monster tegen een rots. En wat krijgt hij daarvoor? Heel bos kwallen op zijn dak. En nu wordt hij door een stel zeeschildpadden meegevoerd op de Oost-Australische stroom. En surprise, op dit moment is hij onderweg naar Sydney. Wauw. Hij was dus toch echt op zoek naar jou, hè? Hij zwemt naar de filter. Haaienbrok. Toch weer niet, hè? Haaienbrok. Nee. Je hebt nog een heel leven voor de poel. Zal je helpen? We moeten hem eruit krijgen. Ik moet aan weg. Kom aan, jongens, pak het vast. Aaienbrok, alles oké? Kan je me horen, Aaienbrok? Nemo, kan je me horen? Tuurlijk kan ik je horen. Aaienbrok, het is je gelukt. Aaienbrok, je zit vol bacteriën. Jij hebt lef, knul. Luister, mannen, we hebben 48 uur voor Darla hier is. Tegen die tijd is het aquarium al behoorlijk smerig. Maar we moeten alles op alles zetten. Jack, nee. Geen gepoets. Ik zal het proberen. En jullie, wees zo vuil mogelijk. Denk vuile gedachten. We maken er hier zo'n puinhoop van dat de tandarts het wel schoon zal moeten maken. Goed werk. Ik zie hem! Ik zie hem! Bedoel... Sorry, die gruwelijke, alles verwoestende draakonk. Dat is het haast. Had ik het niet gedacht. Oké, nu, kies eerst een afrit, vriend. Heb je al je afrit, vriend? Ja. Oké, Puk hier heeft je nu nog snel een overzicht van mooie afrit-technieken. Goedemiddag, vandaag maken we een prachtige sprong. Oké, draai een harde cutback als je de wand raakt. En dan een heel harde bottom turn, dus let op. En dan snijden, draaien en chippen. Hij probeert ons iets duidelijk te maken, denk ik. Ik vind u echt wel tof, hè, maar ik versta er gewoon niks van. Er begint met okay, begin. Oké, Qualeman, go, go, go, go, go, go, go, go. Dat was plezant. Ik heb mezelf geamuseerd, denk ik. Hé, hey, kijk, schildpadden. Haha, de Max, de Max. Nu, Kerion heeft er een lap op en zwem rechten door naar Sydney. No worries, Hust. No worries. Dank u, Crash Hust. Dag, de roet van mij aan je klein hasje, oké? Okay? Morgen, de gast. Dag, allemaal. Oh, Nemo had hier bij moeten zijn. Hé, hey, ho, oh. Hey, Crash. Crash, vergeet het te vragen. Hoe oud ben jij? 150, Hust. 150. Oh, 150, dat moet ik goed onthouden. Wow. Moeten we daardoor? Yep. Bij Schuimen 42, wat heb je bij Sydney? Yep. We zwemmen gewoon recht door. Blijven zwemmen, blijven zwemmen. Sorry. Jongens, er komt precies geen eind aan. Hé, hey, kom, we gaan spelletjes spelen. Oké. Oké. Ik denk aan iets oranje. En het is klein. Ik, hè. Juist! Oké, de volgende raad. Oranje en klein. Ik, hè. Alrighty, meneer Kewijsneus. It's all. En het is oranje en klein. En met witte streep. Ik, hè. En de volgende, even denken. Ik, hè. Dangelijk, hoe jij dat weet. Wacht. Dat water komt mij wel heel bekend voor. Dat wil zeggen dat we dat water al eens gezien hebben. En dat we in rondjes draaien en dus niet recht vooruit gaan. Hey. We moeten naar boven. Kom aan. We zoeken het daar wel uit. Kom aan, vooruit. Hey. Huh? Relax. Adem diep in. Nu, vragen we toch gewoon de weg aan iemand? Ah, slim. En aan wie ga je het vragen? Het water, er is niemand hier. Er zal toch wel iemand zijn. Het is hier de oceaan, een onnozeltje. We zijn hier niet de enige twee, hè. Oké, niemand daar. Nee, nada. Ah, toch iemand, zie. Hé, hey, Dory. Oké, nu is het aan mij. Ik denk aan iets donkers en mysterieus. Een vis die we niet kennen. Als we die nu de weg vragen, dan vreet hij ons op en spuugt hij ons uit. Wat is dat toch met mannen en hun weg vragen? Gaan we zo beginnen? Laat ons eerst en vooral beginnen met niet door te gaan. Wil jij hier weg of niet? Ja, natuurlijk. Wel dan, hoe gaan we dat dan doen als we niet proberen er het beste van te maken? Ja, maar Dory, ik denk dat je niet helemaal begrijpt. Kom aan, vertrouw me eens. Hè? Het is wel vriendelijk, zeg dag. Hallo. Zijn zoon, Bingo. Nemo. Nemo is meegenomen naar... Sydney. Sydney, ja. En het is heel erg belangrijk dat we daar zo vlug mogelijk geraken. Kunt u ons helpen? Kom aan, klein bazeke. Kom aan. Dory, ik ben een klein bazeke. En volgens mij is dat daar niet echt een klein bazeke. Oh, groot bazeke. Groot walvis. Oké. Misschien spreekt hij alleen walvis. Dory. Waar zijn we mee bezig? Ben je zeker dat je walvis spreekt? Kan niet. Ons Dory. Wie weet wat je allemaal zegt? Voilà, hij zwemt al weg. Niet weggaan. Hij komt niet terug. Je hebt hem beledigd. Misschien een ander dialect. Dory, dat is geen walvis. Dat klinkt meer als darmklachten. Misschien bul terug proberen. Nee, niet bul terug proberen. Oké. Nu klink je echt ziek. Een beetje luider, hè. Nee, niet doen. Te veel orka. Klonk het niet een beetje orka? Dat klinkt niet als een orka. Dat klinkt als iets dat ik nog nooit gehoord heb. Doe maar voort als je wil opgegeten worden. Niet bang zijn, walvissen eten geen clownvissen, die eten plankton. Vissen! Ik heb plankton. Kijk nou toch, vuil. Zo vreselijk vuil. En allemaal dankzij jou, jongen. Het is jouw verdienste. Jack, er wordt hier niet gepoetst. Oh, mijn excuus. Hey, ik ben een ruitenwisser. Bubbles, ik ben... Tij, heeft iemand Tij gezien? Tij! 9 uur en actietandarts. Barbara, sorry dat ik wel laat ben. Oké, hij komt dichterbij, oké. Jantje van der Branden, hoe gaat het ermee? Oké, haal maar zijn werkblad, laat zijn sleutels vallen. Dik, dat is mega vies! Komt naar de kerstbank. Ik vind dat nogthans goed, hè? Beseffen jullie dat niet op de rond zwemmen in onze eigen... Hij is daar. Mooi, bedankt. Miljaar, wat een stank. Barbara, wanneer is mijn eerste afspraak morgen? 10 uur, Doetke. Niet meer aannemen ervoor. Ik moet het aquarium keuze voor Darla er is. Heb je dat gehoord, Haaienbrok? Ja, ik ga het aquarium opvoedsel. Ik ga het aquarium opvoedsel. Dan zijn we hier weg. Klaar om je vader terug te zien? Uh-huh. Natuurlijk. Weet je, het zou me niks verbazen als hij daar nu in de haven rondzwemt. Wachtend op jou. Ja. Vragen. En nu zitten we hier vast. Wauw, een walvis. Zeg, ik spreek walvis. Nee, je bent getikt. Jij spreekt geen walvis. Ik moet hier nu weg. Ik moet mijn zoon vinden. Ik moet hem vertellen hoe oud zij schildpadden zijn. Alles in orde? Allee. Het is niet erg. Komt wel weer goed. Nee, dat is niet waar. Jawel, je zult wel zien. Nee, ik had hem beloofd dat er nooit iets met hem zou gebeuren. Het is raar om zoiets te beloven. Wat? Wel, als er nooit iets met hem mag gebeuren, dan gebeurt er ook niks met hem. Toch maar zuiver, kleine Theo, hè? Wat gebeurt er? Ik weet niet. Ik zal het hem vragen. Wat? Dory. Wat gebeurt? Dory. Er? Hij zei dat we gestopt zijn. Ja, tuurlijk zijn we gestopt. Dus stop nu gewoon met walvis spreken. Je maakt het ding alleen maar erger. Wat is dat geluid? Oh nee. Wat heb je toch gedaan? Het waterpeil zakt! Het zakt! Het zakt! Echt? Zijn je zeker? Kijk, het is al bijna half leeg. Ik zou zeggen half vol. Genoeg! Het is half leeg! Oké, dat was geen gemakkelijk. Of we moeten naar vanachter in zijn keel, of zijn favoriete kleur is geel. Tuurlijk moeten we naar vanachter in zijn keel. Dat noemen ze opeten! Hoe smaak ik Moby Dick? Smaak ik Lucky? Zeg hem dat ik geen zin heb om zijn dessert te zijn. Oké. Geen woord meer! Wat is er aan de hand? Wacht even! Nee, geen walvistaal meer. Je kan geen walvis spreken. U kan dat wel! Nee, niet waar. Je denkt dat je al die dingen kan, maar je kan het niet, Nemo. De vuistbak is proper. De vuistbak is proper! Hoe kan dat nu? Zeker gisteren geïnstalleerd, toen wij al sliepen. Wat moeten we nu doen? Kun je het lezen, sterren? Ik versta je niet. Sterren! De Aquascum 2003 is een allround automatische onderhoudsvrije waterzuiveringsinstallatie die gegarandeerd zelfs het leven verlengt van uw aquariumvest. De Aquascan is geprogrammeerd zodat uw aquarium iedere 5 minuten wordt gescand. Gescand? Wat wil dat zeggen? Temperatuur 28 graden, zuurtegraad, normaal. Oeh. Fijn. Verdoemd gij Aquascan! Daar gaat ons geniaal ontsnappingsplan. Maar wat gaan we dan doen, man? Tala! Duiken, jongen. Vals alarm. Mijn zenuwen zijn hier niet tegen bestand. Wat gaan we nu doen als dat kleine kreng aankomt? Laat me denken, laat me denken. Oh, Jill! Nemo! Help me! Ik kom je helpen. Help me! Naar beneden! Kom aan, Grond, Sam! Naar beneden! Kom aan, iedereen erin! Vlieg! Mouw, hoor! Zo, ja! Klaassen! Nemo! Haaien, Brok! Dolly, kom aan, jongen! Dolly! Zo zou het wel eerlijk gevallen zijn, hè? Jill, ik wil niet! Kalm, Nemo! Ik wil niet! Je gaat echt niet met je buik omhoog weg hier. Daar zullen wij voor zorgen, oké? Okay? Allee, komt een van deze boten u dan bekend voor? Nee, maar hij moet hier toch ergens zijn. Kom aan, Dory, we moeten hem vinden. Ik ben echt opgewonden. Oh, en toch ook, hè? Dory, laat je blijven. Kom aan. Eend! Dat is geen eend, dat is een pelikaan! Wow! Ik kwam niet naar hier om te dienen als ontbijt. Hey, Nigel. Hey, kijk een keer. Wat? Zo vroeg morgens en Gerald heeft al veel te veel pijn. Ja, iemand zou eens op zijn rug moeten kloppen. Ja, mannetjes, niet allemaal tegelijk, hè. Oké, Gerald, wat is het nu weer? Een graat in uw keel? Amai, mijn vogel. Laat ons gerust, ik moet naar Nemo. Nemo? Hey, dat is die vis waar we het hebben over gehad. Dat klein visje dat de hele oceaan trotseerde. Hey, ik weet waar we zo nu... Hey, wacht, jullie weglopen! Stop! Dory, rapper, hij is getikt. Ik moet u iets vertellen. Voor mij? Oké, geen onverwachte bewegingen. Springt in mijn bek als je nog wilt leven. In je bek springen, hè? Waarom? Om mij te kunnen opeten, zeker? Voor mij? Omdat ik u breng naar uw zoon. Ja, waarom niet? Nee, ik ken uw zoon. Hij is oranje en hij heeft een manke vin aan de ene kant. Dat is niemand! Oké, laat mij die metertjes eens zien. Ah, ik ben een piranha, daar in de Amazon. En een piranha is een vis, juist als je cadeau. Ah, kijk, een visje. Oh nee. Arme kleine. Hij is dood. Haaien, Brok. Je cadeautje ligt nog in de auto, schatje. Ik ga er nu om. Kijk, hij leeft nog. Yes, wat gebeurt dood. Er? Waarom doet hij alsof hij dood is? Ze gaan hem door het toilet spoelen. Hij gaat ontsnappen. Ja. Hij gaat worden doorgeschast. Wat een slim kereltje. Oh nee, niet de vuilbak. Nemo, nee. Hey, ik heb zijn baan gevonden. Waar is Nemo, waar is hij? Tandarts. Hij is daar. Wat is een tandarts? Wat is dat? Nigel, daar binnen. Ik kan er toch niet binnen gaan? Oh jawel, denk het wel. Bloedverd. Oh! spijt me verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Hey. Dori. Zonder jou zou ik zelfs niet tot hier zijn geraakt. Dus dank je. Hey, wacht eens even. Wacht dan toch. Waar ga je naartoe? Het is gedaan, Dori. We waren te laat. Nemo is dood. En ik ga terug naar huis nu. Nee, niet doen. Stop! Niet weggaan nu. Alsjeblieft. Niemand heeft de dood zo lang met mij uitgehouden. Als je weggaat... Ik herinner me alles door jou. Echt waar. Big Shaman. 42. 42. Ik weet het echt wel. Echt waar. Ik weet het zeker. Omdat als ik naar jou kijk, dan voel ik het aan. En dan kijk ik naar jou. En dan ben ik thuis. Alsjeblieft. Ik wil niet dat dat weggaat. Ik wil niet vergeten. Het spijt me, Dori. Maar ik wel. Oh, te lekker. Frigo, delicieus. Delicieus. Hey. Het is ons plek hier. Oh, het is af, zeg. Hey! Ja, geslopen ventje! Zwem maar goed door! Geef me hazen! Groot gelijk, maar! Oh, er leidt hier nog iets! Ik zoek mijn papa! Hey, wat doe je? Het hem laten gaan! Excuseert u me. Gaat het met u? Ik weet niet waar ik ben. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik ben iemand kwijt, denk ik. Maar ik weet het niet meer. En ik dat is moet niet erg. Weten. Dat is niet erg. Ik zoek ook iemand. Hey, we kunnen samen zoeken. Ik ben Dori. Ik ben Nemo. Nemo? Dat is een leuke naam. Is dat jouw pa of mijn pa? Mijn pa. Oké, ja. Pa! Waar zijn wij? Pa! Pa! Sydney! Bichamon 42, Bichamon 42, alle bewijs, Bichamon 42. Vlug! Hey! Heb je geen oranje vis gezien? Hij lijkt springen op hem. Maar grote! Ja, ik heb hem gezien, Blauwke. Maar ik verklap toch niet waar hij naartoe is. Van mij krijg je het nooit te weten. Van mij? Huh? Oké, ik zal zeggen, Hij ging naar de vis eronder. Hey, zal het gaan, ja? Sorry. Ik wil alleen maar thuis geraken. Nemo? Papa! Nemo? Nemo lief! Dori? Nemo! Papa! Nemo! Ik kom eraan, Nemo! Papa! Nemo! Papa! Oh, godzijdank. Alles komt in orde. Alles is oké. Kerel, dat is de verkeerde kant! Come on. raken. Er is geen tijd. Het is de enige manier om Dory te redden. Papa, ik kan het. Je hebt gelijk. Ik weet dat je het kan. Gelijk, Steen. Ga nu. Haast je. Papa is hier. Papa. Oh, godzijdank. Papa, ik haat u niet. Oh, nee, nee, nee. Het spijt me zo erg, Nemo. Hey, raad eens. Zeeschildpadden? Ik ken er een. En hij was 150 jaar oud. 150? Ja. En Sandy Plankton zei dat ze maar 100 jaar worden. Sandy Plankton? Denk je dat ik de oceaan oversteek en toch minder weet dan Sandy Plankton? Hij was 150, geen 100. Wie is die Sandy Plankton die alles fout zegt? En wat zei hij nog zo? Tijd voor school, tijd voor school. Kom aan, het is tijd, vooruit. Hey, ik ga hier binnen. Nee, nee, nee. Ik ben gewonnen. Oh, mijn eigen zoon, sneller dan mij. Bibba Borg, sprotjes. En dan zegt het weekdier tegen de zeekomkommer... Ik ga liever met de fiets dan met een brommer. Hey, hallo, Nemo. Wie is dit? Een Erasmus-student. Ik ben van de OAG, gast. De Max. Mega. Serieus nou, Marty. En gaat dat allemaal gedoen wat jij zegt? Excuseer. Huh? Hallo. Geen paniek. We komen gewoon ons nieuwste lied even afzetten. Hé? Hey. Bedankt, gasten. Allee, tot de volgende week, hè. En blijf oefenen, Dory. En denk eraan, visjes zijn vrienden. Geen voedsel, bye. Hou jullie vast, we zijn weg. Volgende halte, wetenschap. Dag, jongen. Veel plezier. Dag, papa. Ik ben iets vergeten. Ik zie je graag. Ik zie je ook graag, jongen. Pap, je mag me wel loslaten. Sorry. Vooruit en amuseer je. Dag, tjokjes, gasten. Bye, Sergio. Nemo. Oh, Nemo. Bye, Nemo. Barbara, ik begrijp er niks van. Dit heeft dan zogezegd een levenslange garantie en het is al kapot. Ik moest alles weer zelf poetsen, alle vissen eruit in plastic zakjes doen en... Waar zijn ze nu? Je kunt het! Het is hier rood, die lang rood, wees hè? Springen, sterren! Oh. Ja! Ja! En wat nu? Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Sailing, so long sailing, sailing, no more sailing.